Wciąż kochamy je, bo zmiana lepsza, taka niż amory. A ja już wiem, jak zagadać chcę. Tu jest blond, tam jest czerń. Heja, hej, heja, ho, dziewczyny lubią to. Tu jest blond, tam jest czerń. Hej, dziewczyny jak maliny, ja to dobrze wiem. Tu jest blond, tam jest czerń. Heja, hej, heja, ho, dziewczyny lubią to. Tu jest blond, tam jest czerń. Hej, dziewczyny jak maliny, ja to dobrze wiem. Mamy takie dwa pytania. Czy są z nami blondynki? A teraz drugie. Czy są z nami czarnule? A więc dziewczyny, łapy w górę! Tu jest blond, tam jest czerń. Heja, hej, heja, ho, dziewczyny lubią to. Tu jest blond,